Krisia Osasun zerbitzutan. Pentsioietan. Beraientzat. Gobernuak, bankuak erreskatatzen ditu. Guretzat. 5878 langabetuak, oharso aldean. Beraientzat. 900 milioi euro bankuentzat. Dana bankuentzat. Guretzat. 8 kaleratze egunero Hego Euskal Herrian. Beraientzat. 100 milioi euro dute dirudunek. Amancio Florentino Koplovitz. Guretzat. Kanporatzen ari gaituzte Euskal Herritik. Maiatzako 30. Grebara. Denok grebara. Maiatzako 30. Grebara. Danok grebara. Grebara. Borroka dezagun. Eskubide soziala. Lan duina. Aberastasunaren banaketa. Lanaren banaketarengatik. Bai, posible da.